أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون بإذن التشجيع والقيد او بیا ور پسیم تسجید لا تجادلوا اهل الكتاب او مخک سره مربوط ته چې امتحان برازي کله چې بیان وکي چې مسل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء او دغه شان بیان بکې د اتل ما اوحیه امتحانات بدر باندې هغه وخت شروع شي کله چې د الله د کتاب بیان شروع کی او دیمه خبره داله چې تقریر بکې او د الله د عبادت نه بزان نه غافل کې ګوره بیل مازه بنه جوړيږي اته نه چې دا الله بندگی ته نه پاتې شي صرف تقریرونه ته پاتې شي ځکه تقریرونه خو دنیا ګډیر خلک کوي سیاسيانه کوي بعضی مولان اغا دې د پاره کوي چې خپل جماعت داغي تکثیر راولي ډېرې نور څو اغراض او مقاصد دي د دې وجنه ژوندګي د شو ګوري هغه د عبادتونو خالی اوتلو ما اوحی الیک من الكتاب همیشه بیانوا هغا چه وحی کی دی وحی شویده تا تا دا کتاب دا اللہ نا دا اللہ دا کتاب نا چه تا تا دا سو وحی کی گی اغا با همیشه بیانه اطلو دا مطلب ری چه اوزل بیان کا دا عمر دا دوامی مانا سارو ما خام بستا دا کاری چه تب دا اللہ کتاب بیانه دکا دا ما اوحی الیک دا پارا من الکتاب بیان دے دا مانا دا ستا تا وحی شویده اللہ کتاب دا اللہ کتاب با تاغیت بیان بکے تا تقریر تا درس هغه کې به صرف د الله کتابي بل څه نه اواقم الصلاة او پابندی کوا د مانزو ذکر د مونږ بیا مراد ټول دیني د الله د عبادتو خصوصا د بدني بندګو ډېر خیال ساتي واقم الصلاة ولي ان الصلاة بهشک مونږ تنها عن الفحشاء بندیز راولی خلق بندی د بے حیائی دا کارون والمنکر و دا نارواونا دینا دا پتو لگی دا چیو سڑی منسکی ناغا دا بے حیائی دا کار و دا نارواونا بچ تی بانی سوال لے چی دیر کسان منسکی و سرد آغین بے حیائی مکی سرد آغین نارواو کی مشغول لے بدعاتو کی مشغول لے گناہونو کی مشغول لے شرک کفر کل دخلی نوزی په دا غوې وجه اصل کې دا د چې د موز باندې سوچ نه وکړې به سوچ هم نه وکړې امون هغه د الله دربار کې قبليږي چې دغه په سوچ باندې گئی عبد الله مسعود رضی الله عنه فرمایل چې لا صلات لمن لم يطع الصلاه دا غوې سره د موز نه کیږي چې د خپل موز تابع نشي موز کې دا چې وایي چې اياک نعبد و اياک نستعين الله خاص تا بندگی وکړو خاص تا نه مدد غواړو او بار چې روزي نه د بل بندګې هم کوي دا غو متعظم کوي دا غسن آگان او ستاینیم که جوانده او مر بابا اغاو تا مخیط ده دارنگی منس که وی اتحیات و لله و صلوات و طیبات او اغشانتی دوبارو نکلو منس که تنده پزمکا لگاو سر اخ کتا کهو چه اللہ دا بصرف تا تکتای او دا منس نبار دی لگی دلو بل چاته ام کتا کلو طاعت د صلاح دا دی چې سړی د بی حیا د نارواو نه بند شي. چې منظم که یو د بی حیا او نارواو نه دی بند دا موز نه دی که نه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، حسن بصری، امام قتاده، امام عامش، بلکې د عبدالله مسعود د ګڼو دا قول ابن کثیر نقل کړو چې من صلا صلاتا لم تنهه عن الفحشاء والمنکر لم يزدد بها من الله الا بعدا. سوچ دا چې مونږ کوي چې بیا د بی حیاي نه منه کیږي او د نارواو نه منه کیږي، کدی به د الله نه نور نور لري کیږي، د نزدې کیږي نه. ځکه دا د مونږ یو حکمت ته دی، یو لوی فائدہ ده چې دا به تا د فحشا نه منه کیږي، د منکر نه. خو چې مونږ په صحیح معنی کې دا په شرایط او په آداب باندې دای خیال ساتل شو، اول ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله ډیر لوی دی. عبدالله مسعود رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، دارنگے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، داغین علاوہ درست تابعینو کی دا حسن بصری، بلکہ دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ قولم کرتبی نقل کرو چی لذکر اللہ ایاکم اکبر من ذکرکم ایاہو سبحانہ، اضافت فی فائل سدے خامخا یاد دا اللہ دیر لوی دی دا یاد تاسونا اغلران. ولی تاسو چې دا الله یاد کوئ نو الله به تا یادوي، او دا الله یادول هغه ډېر اوچت دی، هغه ډېر فضیلت والا دی ستا د یاد نه الله ده. ابو مالک وی نه اضافت مفعول ده دی، نو معنا دا ده چې ولا ذکر الله اکبر من ذکر الله العبد فی الصلاه اکبر من الصلاه. خامخا یاد دا الله، ذکر دا الله په مونځ کې دا ډېر لوی دی د نور مونځ نه. اصل مقصد خو پکې یاد د الله دی، چې کله رکول لا شي چې ډېر د عاجزې حالت ته سبحان ربي العظیم، چې کله سجدې له لاړ شي نو په هغه کې سبحان ربي الاعلى. یې معنا دا ده چې ذکر د الله، چې بندې ذکر کوي په مونځ کې دا لوی دی د نورو ارکانو د مونځ نه. یا دا مطلب دی چې ذکر د الله په مونځ کې دا ډېر لوی دی، ډېر اوچت مقام لري د ذکر د الله نه بار د مونځ نه خارج الصلاه. دا سلور والا تعبیرات اگر نقل کړو، اگر چې د صلات کې ان صلات تنحا د دینه سم مراد ده، نو ظاهر خدا د اکثر مفسرین وی چې دغه مونږ ته مراد ده چې مونږ کو کنه صلات معروفه. خو دې کې وقول داو چې مراد ته قران کریم ده. ان صلات یقینا قران بندي سره د بی حیاي د کارون نو د نارواونه، چې قران په صحیح مانو کې وای او په صحیح مانو کې اوريخه. او بیا دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لنا کل کلو پدی باب کی چې مراد دی قران دی. همون ستوم زکه اوچت حیثیت حاصل لجدی کې اهم جز دا قرات ته کنه د الله د کتاب ویل دی، خپ سوچ او پد دپور لکسن چې نبی علیہ السلام بلوستو والله یعلم، او الله تعالی پوهیږي ما تصنعون، باغ سوچ تاسو سکوي مانه تاسو کوم د دین کار کوي نه الله ته پدر تاسو مدد کوي کنه دنیا اخرت کې. نوست تجدیده چه ولا تجادلو اهل الكتاب، مولان بلگی تا سره با جگڑی گئی، خلق برا پاری نتا با جگڑی نکی گوری مولاده کلب کتابون روڑی تا تا بیخی چه گور کتاب کی لی کلی دی کنه شامی لی کلی دی پلانی لی کلی دی پلانی کتاب لی کلی دی. نستاکار بسی ولا تجادلو اهل الكتاب، او جگڑ مکوی دا اهل کتاب و سرا دا مولان و سرا الا باللتی احسن، مگر پاغه طریقه چې هغه ډیره خیسته ده. مخکې مره تویلو چې الله مالوسی تفسیر روح المانی کې کله چې اهل کتاب راشي نو مراد اهل علم اخلي، معنی مولا چې ځان ته وایي کنه، معنی زید اسې باسونه هغه سره مکه وخت مزه کوه، کتاب لیکلی دی کتاب نه لیکلی، خاصه کې راغلی دی پلان کې ویلی دی، نه هغه ته قران پېښ کا، قرآنی دلایل ذکر کا، او دا احسن طریقه ده حافظ ابن کثیر وی ښا الا بالذی هی احسن. احسن طریقه څه ده؟ دا الله کتاب ذکر کول، دا الله کتاب وته ذکر کوا. ها الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظلم کړل د دین نو بیا غي سره وجنګيګا، ظالمانو سره وجنګيګا کنه ولې په قسمه دي کنه. یو غدي چې پاکه حسد نشته، تعنت پکې نشته، هو غلط فهمه کړي چې ته قرآني دلایل پیش کړه داغه سل دې صدر براشي چې نه به یې خشي او به مني زه مغه دي چې هغه نه مني په دې صورت کې نه داغه سره به جګړه. الا الذين ظلموا منهم، دا لاغه چې استثناء په دې مقام کې متصل شي چې بیا هغه سره وجنګيګا، یا دا چې استثناء منقطع کده مخکې نه ځان لګا چې الا الذين ظلموا منهم، لیکن هغه کسان چې ظلم کړل د دینه وقولوا او داس هو آئے غیتا آمننا باللذی انزل ایلینا ایمان راوڑ دے مونگ پاغ کتاب شرا لے گلے شوے دے مونگ تا و انزل ایلیکم و را لے گلے شوے دے تاسو تا و الہونا و الہوکم واحد او معبود زمونگ و معبود ستاسو یکی او دے و نحنو لہو مسلمون او مونگو خاص اغد اخلاص کون کی داغ عبادت کون کی و تاسو خمر شرک کوئے دکا کلا دا مولا پراپیگنڈا کئی تا بدنامی شما قرآن نمانی و کتاب نمانی کتابو نم پیش کلو دا دیو جنا جواب کی دا او آیا دا آخری اظہارو کا چا آمننا باللذی انزل ایلینا وکذالک انزلنا ایلیک الکتاب او دا غرنگی نازل کرده مونگتا تا دا کتاب دیتا صداقت الکتاب ہوئی دے مقام کی او دا کذالک مانا لذالک دا دیو جنا مانا دی بیان لپارا خو اللہ قرآن را لے گلے دیکھنا اس تا کسان بدا تی شاگو پا دی ایمان نوڑی اس تا با منکری فالذین آتیناهم الکتاب نو آغا کسان چو ورکڑ لیمونگ اغیط کتاب دا نیکان مولیان دی مکی میرے دویلیو دا آتینا مقام دا نیک مولا دے نیک عالم دے تو یؤمنون بیدی اغی ایمان روڑی پا دی ومن ها اولائی من یؤمنو بے او بازی ردی موجودان ام اغشت چی ایمان روڑی پا دی تا کسان پا دی کم نیکان شتا انابت والا خوصا پا کی کافر دی وما یجحدو بی آیاتنا الا الکافرون او انکار نکی دا آیاتونو زمونگنا مگر کافر خلق مانا کم چه قرآن نمونی اعلانو کا چه کافر دے وما یجحدو بی آیاتنا الا الکافرون نبی عزجر دے چه وما کنت تتلو من قبلی من کتاب او نوی تو چه لوست ویتا مخید دینا سا کتاب ولا تخطو بی یمین کا او نخط لکل ویتا چه تا پخیل اصفل ازل لرتاب المبتلون دغه خامخا کلک شک بکړ او باطل پرستو شکر دې چې تعالی لیک لوست نه درځي نه دې مخکې را دینه چې د کتاب لوست دې او نه دې خط کړې عام طور باندې خط غوري په خیلات کیږي ښه د خط ته پر راغلم خیلات دې ځکه خط دا یو داسې علم نه چې الله د نعمت مقام کې ذکر کړل دي نو په غس لاس دانی کول پکار بعضې کسان مشروطي کې په غس لاس بخت کوي یا ځان عادت کې غس لاس سره پیدا د بل چیز د پاره په دې خو با پوزه سونه پیمه با پیسه پاکه وارو بولو علوه بولو اغاو پی پاکه در دی دا پارو خیلی لاز دا خکار دا پارو و خط لکل دا خو نعمت ته نو تلگه پگس لاز ماننه که دکا قرآن کریم ویولا تا خودتو بی یمینی که دکا عام دین داسه چی پخی لاز بانه خط دیگی که تا داسه خط کوله شوه نو دی با بیا شک کوشی ده لزانه جو کله ده بس فل سسیز جو که دشپی اثار منتوی چی دا قرآن ده و نبی علیه السلام لخلستلم نورتلل لکلم نورتلل کنه اذا لرتاب المبطلون دا وخت کې خامخا کلک شک وکړو باطل پرستو بل هو آیات بینات بلکې دا خو آیاتونه دي بینات واضحه په صدور الذين اوتوا العلم پس نو دا کسانو کې پراته دي چې ورکړې شوی دی وته علم دا علم والا پس نو کې پراته دي مناغه عالم دی چې ترجمه د قران او تفسیر پیژني دا آیات بینات پیښ کړي صرف اپیز جی سیم نه ټیکادار بلکه حافظ عالم با عمل مراد ده په دې مقام کې یا مراد د قرآنی کریم عالم ده اگر چې آیاتونه وته یاد نه دي خدای معنی او دغه مفهوم دغه په ذهن کې پروت دی او دغه تفسیر دغه په ذهن کې پروت دی ځکه وی فی صدور الذین اوتول دا صرف د جبه په سر نه لې دا په سینو کې پروت دی او لړکه ځای ورکړل دي اوتول علم علما وحفظا وما یجحد بآیاتنا او انکار نکی دا آیاتونو زمونگنا الا الظالمون مگر اگا پاخ ظالمان چاگی انکار عنادی کئی ظالمی وی منکر عنادی تا بیا زجر بے رتن اللہ وقالو او دیوی لولا انزل علیه آیات من ربی ولی نازل نشو پدی پیغمبر معجزات دا طرف در رب ددنا کم چی مونگا غوارو نبی علیہ السلام خودی ری معجزے پیش کردی ری خودی آیات مطلوبه یا دی چموږ دې کوم غوښتې دي کنه لکه تاسو ته تیر شیو مخکې تر بنی اسرائیل کې لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او سيكون لك بيت من زخرف على غيب ایمان وروړو چې تداو کې استاده سي پټي استاده رمالي تا دور پسلونه یو برای په مېس کې نیرونه بدلی تا کور د سروي تبر لاړ شي زمون په مخ کې کتاب راوړي دا معجزات طلب کول الله وی چې دې دا اعتراض کوي لولا انزل عليه ولي نازل نشو په دې پیغمبر آیات معجزې من ربي د طرف درف ددنا نو جواب ولا ور کړم به چې قل وایا وتا انما الايات عند الله یقینا معجزات خود الله اختیار دی دا خود پیغمبر اختیار کی ندی تاسو تیر شوی دی سوره رات اته دیر شات سوره ابراهیم یول سات سوره انعام یوسل نه آیات اگر اورا چې به کې صفا ویلی چې ما کان لرسول ان یاتی بایه الا باذن الله دا پیغمبر اختیار نه چې معجزه پیش کی درسو چې الله نه غوښتي انما الايات عند الله او انما انا نذير مبين ده زکوې ځان لرلو چې دی به خچې معجزه ستا اختیار کې نشته نو تا سهلاس کې دی زما لاس کې انذار دی جی زه د یاره بیان کوم خلق د کفر او د شرک نه او داغه د انجام نه يروم انما انا نذير مبين یقینا زه بیان د یاره کوونکې هم سرګن کارا د دویم جواب چې دی نورې معجزې غواړي قران ته نه غوړي د دې کتاب مقابله دی کول شي بار بار دې ته چیلنج ورکړو داغه بقرې نه شروع کا فاتو بصورت من مثله ودو شهداکم من دون الله زه مقابلو کې مقابلو کې نو تر دې پورې وی الله ان اجتماعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله کدا ټول انسانان او ټول پیریان راځم شي چې دا الله د کتاب په شان دی بل کتاب مونږ وروړو نشي وروړې ولو کان بعضهم لبعض ظهير اگر چې بعض د بعضو سره امداد کوي نشي کولی دې ته نو ګورې دې نه بلغه دا معجزه شته قران کریم دا داسې معجزه ده چې دا تر قیامت چلیږي تر قیامت پورې کافر خو کوشش کړي قطع بریت پکې اوسم شوي دي کوم چې هغه کفر والدي سبایان نن هم دا غي تحریک داده کنه چې قران کریم نه څه آیاتونه لړکړي دي سورتونه دي لړکړي دي نیم ګړې کړي هغه چې اپ کړي دغه چلیږي الحمدلله مسلمان کډیر کمزوري مشي خو دې په بچو کې د قران حافظان دي ماشومانو کې ناغیم چې وګوري دا خو ټول غلط دي دینه خو سورتونه وباسلې دي اشرت د مسلمان د سینې نه توباسلې شوی دا خو ډیر زور لګولې شوی په دې باندې او مسلمان دا چې وو چې ډیر کمزوري وشي به اعمال له لحاظ سره لیکن بیا هم د کافرو نفسو زره چند اوسو لکه چند باندې ورلې اچھا تر سي دي الله جل شان لم يكسهم آیا کافی نه د دیله د پاره د تصدیق د قران او د تصدیق د رسالت انا انزلنا علیک الكتاب دا شرا لګل د مونږ ته باندې کدا سی کتاب یتلا علیهم چې بیان کړي شی په دې ثواب ایګا مفسرین ټول دې لګی چې دا آیات په دې دلیل لږ قران مجید د محمد رسول الله معجزه ده چنه لیکل ورځي نه لوستل ورځي او داسي کتابه پېښ کو چې دنیا د هغه د مقابله نه عاجز ده او د هغه په معنیو کې حیران دي او د هغه په فصاحت او بلاغت باندې لا تر اوسه نه دي ماړو په زرګونو تفسیرونه ولیکل شو لیکن بیا هم نیم ګړی هر یو راضی او خپل کوشش کوي د خپل علم مناسب او بیا هم غسر ته نشي رسولي نو پته ولګي چې دا داسي کتاب ده چې د مخلوق عقول د هغه د پوره ادراک نه عاجز دي کنه معجزه ده او د دې وجنه قرطبي وي په نبی له سلام عمر رضی الله عنه ته ویلو چې کله عمر رضی الله عنه سره د تورات څخه پانه په لاس کې وغیل وسته او په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم روته چې وی قتل هغه سره په لاس کې د تورات څخه پانه دي چې سپاری دی غل ولي او ساشو په دې کې فاکه نور صحابه د انصار او ناس کې غیوته وي په سکلت قوم مکی ابن الخطاب الا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم امور در باندې پوره شا نبی علیہ السلام مخ مبارک ته لوګو ګور نبی علیہ السلام ته جدا سے هو قتل عمر رضی الله عنه خو پیدل زندگی و زرا چې تک سور دي د حسینا جو سم دستی هغه کده کی هو دو او رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبیا زپدې رضایم چې الله مې رب دې پدې رضایم چې اسلام مې دین دې پدې رضایم چې محمد رسول الله زمان نبی دې نبی له سلام طبيعت له خشو او بیا وته وی پیر اتا سره چې کوم کتاب دې دا په چارا غلو اگر چې پایګي يهودو تحریف کړلې لیکن اصل کتاب کو صحیح کنه په چارا غلو او موسی عليه السلام نو یو خبره یاد وساته لو کان موسی ابن عمران حیان لو کان موسی ابن عمران حیا لما وسعه الا اتباعی که موسی علی السلام هم ژوندې وي نو زماره تابعدارانه نه بغیر په بل څه نه خلاصېدم. دور جلیل القدر پیغمبر دی چې الله ولا تورات ورکړی دی او پته نه لګی چې پاغه تورات څو زر انبیا راغلي دي چې هغه صرف داغه بیان کړو. او بلکې بل روایت کې داسې دي نسائی کې راغلي دي چې نبی علیہ السلام وتعالی او کان موسی حیا ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم. که موسی علیہ السلام ژوندې او بیا تاسو داغه تابعداری کړو او زما سنتوم پرېښو نو گمراه شوی بوي. بلبل حکم کو جای چې موسی علیہ السلام ته ورسی شته امت کې داسې څوک چې د پیغمبر مقام ته ورسی او نبی علیہ السلام وی که موسی علیہ السلام ژوندې او داغه د خبرې لپاره تاسو زما خبره پرېښو نو گمراه بوي. دا د نبی علیہ السلام مقام دی خو چې پیژنې ښه د دې وجنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې لیکلي دي. بیا په خوانو زړو چاپونو کې نولسم جلد یو سل وختمه صفه نوې چاپونو کې نه هم جلد کې چې وا عمر انتفع بهذا. عمر رضی الله عنه د محمد رسول الله د دې خبرې نه ډېره فائدہ واغسته سوره فائدہ دی واغسته اسکندریه فتح شوه پای کې د کتابونو یو لایبرری وته هغه رومیانو لیکلو سب په طب باندې او سب په عقل باندې او معنی منطق باندې او سب په فلسفه باندې او سره تاریخ کتابونو نو یغی لیکلو کله د فوج مشر عمر رضی الله عنه ته چې ستاسو ردی باره کې څه خیال دی معنی دا لوی خزانه دا کتابخانه دا ډیر کتابونه دي پکې علمي دا دغل ته مدینه ته دوړو دارالخلافه ته او کدلته سب بندوبست کو. عمر رضی الله عنه ته لند خط لیکو چې حسبنا کتاب الله موږ د الله کتاب کافی دی او احرقوها ویسی زه دغه کتابونه ټول لاغون کې تلی وته وای قران کې نشتا ولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دي خلکو لدا کافی نه ده چې قران راغله دی خو خود کفیل دی دې بل کتاب ته ضرورت ته چې بای په بمنډي وي او دغه عقیده به اختیاری او هغه شان عمل به اختیاری دا وی عمر رضی الله عنه د دې نه فائدہ واغستخه او د قران کریم تشریح بغیر د محمد رسول الله د احادیثونه دا ممکن نه ده. د دې لومبه تفسیر نبی علیہ السلام کړه د خپل ټول ژوندګي کې ځکه عائشه رضی الله عنها چې تاسو کوی د نبی علیہ السلام سخونه عادتو هغه وته قران ته ګوره کنه قران ته په عملی شکل کې قتل غواړي نو نبی علیہ السلام ټول ژوند دي د نبی علیہ السلام ټول ژوندګي دا صحیح احادیث د قران تفسیر دي د نور خلکو خبرې رستوي بیا او کله چې د نبی علیہ السلام تفسیر یو ځکه کنه حدیث کې راغې ناغنور د نور چا خبرو لبیالته اعتبار نه کته ورځو حاصل تفسیر مغی د دیو جن شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله نونیه کې وی خلق لګی د دنیا کتابونو پسې شوی دی سو کوئی زما فلان کې فقہ خو خلا سو کوئی زما فلان کې کتاب خوخره سو کوئی زما فلانې خوخره او ان ابینا ان دین بما به دانو من الاراء والبهتانی مونږ انکار کوو چې دین وایو اغه ست چې د خلق او د دین ویلې چې د خلق رائے دي د خلق قولونه دي او سبکه بدنامي دي ان ازلنا ولم نعبا بها يكفي الرسول ومحكم القران مونږ اغه فريخي دي مونږ هیڅ پروا نه ساتلې مونږ د الله رسول او د قران کریم آیاتونه کافی دي بل څه زمو ضرورت نشته مونږ خود کفیل یو او بیا رستوي خیری کوي که من لم یکن یکفیه زان فلا کفاه الله شر حوادث الازمانی سوک چه قرآن و سنت اغلا نکافی کیگی گنا نو اللہ خود دیوی ده زمانه ده حادثون پا امن کی نکنو او بیاوی من لم یکن یشفیه زان فلا شفاه الله فی قلب ولا عبدانی کم سلی چه اغلا قرآن و حدیث شفا نراولی گنا ده ده علاج بندو بس پا کی نی کنا ده ده شک مرض پی نلر کیگی ده مسئلے پی نحل کیگی وی الله خو دې نه پړه کې شفا واشي او نه دې په بدن کې شفا واشي درست وی ملم یکون یغنی هزانی رماه رب العرش بالاعدام والحرمانی کوم سره چې قران او سنت اغلب بے پرواکی نه کنه د نور سيزونو نه وی الله خو دې بالکل نش کی الله دې بالکل محرومه کی تا سره چې دا الله کتاب شته نو ستاسو ته ضرورت دی خلکو به تاسو ضرورت دی ته به چاته ځان محتاج کینا ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران هغه سره له سر نه مسلمان نه دي زمون په ډله کې نه دي چې هغه ته قران یاد دی د الله کتاب او سره له عالم نه او دې بیا هم ځان نه مخلوق نه بے پروا نه کی بلکې هغه ته لکه یو خاطرنګ یو لکه بل خاطرنګ کله یو خوازی کله بل خوازی پیدا خو تا د الله د کتاب توحید تا سره د الله کتاب دی، دا غي خوري روشت مقام دی، هغه کفایت کوي د هر خبرې. ذکر او فرمایل اولم یاته آیا کافی نه دلیل ان انزلنا عليك الكتاب دا شي را لګل دې مونږ پتا دا کتاب یقینا نازل کړل دې مونږ پتا دا کتاب یوتلا علیهم چې بیان کې دیشی په دیوان دی ور بیان کله کیږي ټیم یې ورونه کولې هر ټیم نشته هر ټیم چې خصوصا سبا او بیگا کې دې بیان کیږي یوتلا علیهم ان فی ذلک الرحمه ادیب سکی د الله کتاب پریخي او بیا مولا ځان ته وي امیان غریبانان خو باغې نه پوهېږي قصیده برده وایي ځان ماله قصیده برده وایي حزب البحر وایي او دلائل خیرات وایي دا ویل حسن مولا دی او په دې کې د یو لوی کمال غنی ښا اشعار به وایي او دا وظیفې پخی ښا او ډېر کسان پکې داسې چې دماغ یې خراب شي بیا په معنی هم نه پوهېږي ورې دلته مولا صاحب دی او چې ځان مال پاسي نو دا هغه کار دی کی قصیده بردار عالی هغه ته کی نه هغه وی امین تذکر جیرانم بیزی سلمی امین تذکر جیرانم بیزی سلمی مزج قدمان جرام مقلتم بدمی خون خو کی کنه شیرونه دی او ټول د عشق مشق شیرونه دی هغه وی پویږي بهم کی دی شي په معنا نه بلکې پټک بهم نه پویږي چې دی کیسه دی هغه وی نو دا دماغ خرابوي کنه دماغو کې بیا فرق راشي کنه بیا کار نه کی خلک وی په قصیده کې خراب شي دا قصیده کې خراب شوی ډېر داسې دي چې دماغ بیا کار نه کوي پاسه کې تار پی دي په دا الله کتاب نو چې تا داغه تلاوت کولې داغه بیان نه کولې داغه تفسیر دې کته دبل چانه دی اوري نن سبا خو ډېر اسانه شوی دا څومره چې آفات او بلیات ډېر دي مصائب کنه نو دومره الله دینو مسان کړي دې لپاره چې خلکو غزر پاتې نشي دی وخت کې بل سره قران هم غږېدو دی وخت کې بل سره کتاب هم غږېدو تلاوت هم داغه کې دا حدیث هم بیانېدو چې د دنیا په سيزونو په سامانونو د دنیا په تعلیمونو په لکونو روپې خرج کړي نو په دې باندې 200 روپې نشي خرج کولې چې ما ته چرایې زوړ قران بجې د پردیس یې کې چې چا راوړي چا پکې حاضر راوړي هغه به راالي ځان له والا کنه په دې لګي پیسې ولګو الله بدل اجر در کوي کنه هغه په سوق پکې تلاوت کې تاسو ثواب پکېږي کنه نه نه د ثواب زنه دې پیژندلې دې ثواب دې نه وي قران کریم داسې کتاب دی چې سارو ماخام بیانې کې محمد رسول الله په کوم ځای بیانو ګجراتي بیٹکی جمعات کې د الله کور کې صحابه چې سور داغه شاګردان دي نو د الله کور کې داس دکړه دي نو دا پته لګی دا چې د الله کورونه دي د پاره دي ولته تاسو تماویلی وسوره نور کې تیر شوی دي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنا چې دا کورونه دي د الله مساجد دي جمعاتونه دي الله حکم کړل چې په دې کې بلاغه کتاب لستی شي بل څه نه د دنیا خبره او پکی اشقی اشعار به بگی ناتونه وبگی ناتونه بټول د غانو په طرز وای لیکن د الله د کتاب درس پکې نشته او قدیم د الله کتاب پر ټوخی بیا ناغه تفسیر صحیح شته د محمد رسول الله د حدیثو نو بلسو ان فی ذلک الرحمه یقینا پدې کې خامخا رحمت او ذکر او نصیحت لقوم یؤمنون د ذات قوم د پاره چې ایمان لري الله وی د کتاب رحمت ته زه ټول رحمت ته محتاج یو کنه ادا الله رحمت چې بچوشي کنه داغه دنیا هم سمشي او آخرت هم سمشي کنه داغه دا کتاب دی بار بار وی دا رحمت دی بار بار ذکر دا نصیحت دی کته وی دا نصیحت خبرې اورم چې ما باندې تاثیر وشي دا الله کتاب اور کنه و ذکر نصیحت دی خو فائدہ دا چې قوم تر چې دا ایمان خوې کنه نو قل کفا بالله بيني وبينكم شهيدا هو ايوتا کافر الله زما استاد ومن کې گوا چې هغه زرا لګلې ما او مال دا کتاب را کړی دی د دې وحی ما ته کیږي دا په ما نازلېږي بس داغه گواہی کافی ده کنه کفا بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض پويږي الله پاک یسو چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې والذین آمنوا بالباطل او هغه کسان چې ایمان راوړل دي په باطل معبود وکفروا بالله او کفر کړل په الله اولئک هم الخاسرون دا صفاتونه والا خاصيري پورتاوانيان معنا د دنیا لا تاوان خو تاوان نه ديره مال خو د لاس خيري دي نن تا بیلو سبابه بیاو غټي نن بل سرورو پېني سبابه دوله کوي نن بدوله کوي او سبابه دوره پېني مال سيره دنیا ناغه خساره نه لګوري اصل خساره دا ده چې او سړي د حق نه محروم شو د الله د کتاب نه محروم شو داغه په غاړه را نهغه دې همیشه بیا په باطل ایمانی باطل سره د قران خلاف خبره د شرک خبره د ګناهونو خبره بدعات او رسومات خبره د بی حیاي او د ناروا خبره دغه په روان نه او د الله د کتاب نه او د الله د دین نه انکار وکړه کنه کفرو بالله نو لایب الله وی دې پوره تاوان دی بس دې تاوان کې پریو ته ادا ادا سي تاوان دې بیا نه راګرځي بیا وته ګوره اوتلو ما اوحی الیک من الکتاب همیشه بیان او هغه چې وحی کې دی شي تاسو د کتاب د الله نه اقیم الصلاة او پابندی کوا د مانزو ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا مونزو بندیز راولی د بی حیاه د کارون نو د نارواونه ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله ډیر لوی دی والله یعلم الله تعالی پوهیږي ما تصنعون باغ سچ تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب او جګړه مکوې د مولیانو سره د اهل کتابو سره د کتابو علاوه سره الا بالتی هي احسنو مگر پاغه طریقه چې هغه ډیره خیسته ده چې د قران دلایل بیانولي الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه کسان چې ظلم کړي د دینه نو دا معاندین دي وقولوا وای په مقابله داږي کې آمنا ایمان راوړې دې مون بالذی پاغه کتاب انزل الینا چې را لګلې شوی دې مون طرف ته وانزل الیکم اور الیکل شو دے تاسو ته تا ویلاهنا و الہکم واحد او معبود زمونږه معبود تاسو یو دے و نحن لو مسلمون ومن یخاص اغه ته اخلاص کوون کی او تاسو غشرک کوی او دا جمله دا ټوکل ډیر پکاریږي ځکه ډیر خلک دے سو بوی زمون خدا کتاب عقیده لا بس دې کی چې سدی خدا زمون مشران ولیکلی دي زه دې باندې ما ز برېلې ما ز پلان کی والا ام ز پلانی والا بس هم پدی پدی بزو او ایمان والا زوی اغي وی آمنا بالذي انزل الينا مون خو پاغه کتاب منزله چې د الله تعالی طرف نه راغله پاغه ایمان نه ولې په بل سنه او دا غي مرکزی مسله دا و چې الهنا الهکم واحد معبود یو دی اله یو دی او نحن له مسلمون دي کی تعریض وانتم به مشرکون او مون خاص هغه د اخلاص کوونکی په بندګه کې یواز دا غي کوو تاسو خو ما شرک وای وکذالک انزلنا الیک الكتاب او د دې وجنه یا دغرنګي نازل کړی مونږ تا دا کتاب فالذین نواغ کسان آتے ناهم الکتاب چې ورکړل مونږ اغي ته کتاب یؤمنون به ایمان وروړي اغي پدی ومن ها اولای بازی د دې موجودون هم مې یؤمنو به هغه څوک دی چې ایمان وروړي پدی او ما یجحد بیااتنا او انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه الا الکافرون مگر هغه انکار کوونکی د عنایت د وجه سخت کافر وما كنت تتلو او نه ویته چې تاسو ته من قبلې مخکې د دینه من کتاب انس کتاب ولا تخطو بيمينک او نه خط لیکلې تا په خلاف فل اذا الارتاب المبطلون په دغه وخت کې خامخا کلک شک بکړې باطل پرستو بل هو آیات بینات بلکې دا خو آیاتونه دي واضحه معنا والا فی صدور الذين اوتوا العلم پس نو داغه کسانو کې دي چې ورکړې شوی دی وته علم وما يجحد بآياتنا او انکار نکړي د آیاتونو زموږ نه الا الظالمون مگر هغه کامل ظالمان پاخه ظالمان چې کافری وقالو اویذی لولا انزل علیه ولنازل نشو پدې پیغمبر آیات من رب معجزات طرف درب ددن قل جواب وتوکا وایا وتا انما الآیات عند الله یقینا د معجزات اختیار خو الله څخه دی و انما انا نذیر مبین او یقینا زه بیان د یری کوونکی مخکارا او لم یکفهم آیا کافی نه دی خلق لا آیا کفایت نه کوي دی لا ان انزلنا علیک الکتاب دا چې یقینا را لګل لمون پتا کتاب یتلا علیهم چې بیان کې دی شی په دی باندې ان فی ذلک الرحمه یقینا پدې کې خامخا رحمت او ذکر او نصیحت او پند لقوم یؤمنون فریدا سے قوم ته دا چې ایمان وروړي قل وایا وتا کفا بالله بینی وبینکم شهیدا کافر الله زما استاد امینت کی گواہ یا علم ما فی السماوات والارض ویگی اللہ پاغ اسو چی پاس مانونو کی دیو بزمکا کی دی والذین آمنوا بالباطل اوغ کسان چی مان راوڑے دے پا باطل معبود باندے و کفرو باللہ او کفر اکڑے دے پا اللہ اولائک هم الخاسرون دا صفتن والا خاص دی دی پورا تاوانیان